बाजीचाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे बाजीचाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाजी मसीहा मेरे आगे, एक बात है एजाजी मसीहा मेरे आगे। होता है निहागर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जब खाक पे दरिया मेरे आगे, घिसता है जब खाक पे दरिया मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी आगे, रहने दो अभी।